เรื่องจริยธรรมสากลอบรมเจ้าหน้าที่ที่ดินตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านที่เรียกตนเองว่าชาวดินทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนที่ได้มาประชุมกันณสถานที่แห่งนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมอันเป็นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจักเพิ่งมีในวันนี้ธรรมิกถาในวันนี้เป็นธรรมิกถาปาฐกถาธรรมพิเศษปารภเหตุที่ทางสำนักงานที่ดินข้าราชการและลูกจ้างตามสำนักงานที่ดินของจังหวัดสกลนครของเราทุกหน่วยงานได้จัดประชุมสัมมนากันขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์โสติผลแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมโดย ส่วนหนึ่งนั้นก็ไม่มองข้ามคุณค่าทางศาสนาได้อาราธนานิมนต์ให้อาตมามากล่าวปาฐกถาธรรมในหัวข้อเฉพาะเจาะจงที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งไว้ให้คือหัวข้อที่มีชื่อว่าจริยธรรมสำหรับข้าราชการและลูกจ้างโดยมีริมิตสโคปแห่งการบรรยายครั้งนี้หนึ่งชั่วโมงโดยเราทั้งหลายมีความตั้งใจจุดหมายปลายทางวัตถุประสงค์ตรงกันว่าเพื่อจะได้นำเอาหลักธรรมในทางศาสนาอันจะเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ที่จะก่อให้เกิดความสำนึกรับผิดชอบชั่วดีอันเป็นบ่อเกิด เป็นที่ตั้งแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาเรามองเห็นอย่างนี้ก็เลยให้ตมามากราบปาฐกถาธรรมแต่เวลาแห่งการบรรยายของเรานั้นน้อยมากเลยหนึ่งชั่วโมงอาตมาคิดว่าเป็นเรื่องลำบากที่จะพูดกันให้รู้เรื่องเพียงแต่คำว่าจริยธรรมคำเดียวพูดแต่คำว่าจริยธรรมคำเดียวขยายความให้เข้าใจชัดเจนจำแจ้งลงไปก็กินเวลาเกือบจะชั่วโมงแต่ความจริงนั้นถ้าเราpreparationเคลียร์พื้นที่ทำความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องจริยธรรมอย่างเดียวนี้ให้เข้าใจอย่างชัดเจนจำแจ้งแล้วมันก็จะตีคลุมไปหมดเลยทั้งโลกทั้งทุกชีวิตไม่ได้หมายเฉพาะจริยธรรมของลูกจ้างของข้าราชการแต่มันควบคุมไปหมดของคนรวยของคนจนของเทวดาของมนุษย์ของเศรษฐีของคนยากคนจนของนายจ้างของลูกจ้างเป็นจริยธรรมสำหรับชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมเพราะตัวจริยธรรมนั้นคือคุณธรรมที่จะทำให้เกิดชีวิตที่ดีงามเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นคุณงามความดีของชีวิตและตัวจริยธรรมนี้จะต้องโยงไปถึงรากเหง้าที่เกิดขึ้นพื้นฐานของมันก็คือตัวสัจธรรมสัจธรรมเมื่อเข้าใจสัจธรรมแล้วก็จะมารู้จักตัวจริยธรรมตัวสัจธรรมนั้นจะเป็นพื้นฐานเป็นแกนกลางเป็นที่มาเป็นอากรแห่งจริยธรรมสัจธรรมนั้นไม่ขึ้นกับการกับเวลากับยุคกับสมัยสถานที่เหตุการณ์บุคคลทั้งหลาย แต่มันจะเป็นของจริงของมันอยู่อย่างนั้นคือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทีนี้เมื่อเราต้องการพ้นในสิ่งที่ดีที่งามจะต้องรู้จักตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้อยู่ในนั้นทีนี้เมื่อรู้ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือตัวธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเรียกว่าสัจธรรมแล้วก็มารู้จักความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปในตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตไม่ว่าจะเป็นชาวดินไม่ว่าจะเป็นชาวฟ้าทีนี้ไอ้ตัวปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำนี้แหละคือตัวจริยธรรมความหมายมันลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นศาสนาทุกๆศาสนาจึงเป็นตัวจริยธรรมทางพุทธศาสนาเรียกว่าพรหมจริยังไอจริยังก็คือจริยธรรมนั่นแหละทีนี้พรหมเติมเข้าไปอีกข้างหน้าก็เรียกว่าประเสริฐพรหมจริยะก็แปลว่าความเป็นไปอันประเสริฐสูงสุดของชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมไม่ว่าจะเป็นชีวิตชาวดินหรือชีวิตชาวฟ้าทีนี้พวกเราเรียกตนเองว่าชาวดินชาวดินแต่วันนี้ชาวดินต้องมาประชุมกันบนโรงแรมชั้นหรูหราซุปเปอร์เดลุกที่โรงแรมอิมพีเรียลเนี่ยห้องแอร์ปรับอากาศมานั่งโต๊ะมาฟังกันอย่างนี้น่าชาวดินจริงๆน่าจะมีจริยธรรมของชาวดินคือลดตัวเองลงไปใกล้ชิดกับดินเหมือนพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์ท่านเกิดใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินแสดงธรรมใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินหลังจากนั้นท่านได้ตรัสรู้อะไรต่างๆนี่ก็อยู่ใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินสุดท้ายตอนตายพระพุทธเจ้าก็ตายอย่างซุปเปอร์เดลุกใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินพระสงฆ์เจ้าที่เป็นพระในทางพุทธศาสนาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบวชมาปั๊บอุปัชฌาย์ก็จะบอกแล้วลูกมุลาเซนาสันนังนิสายะปะปะชังตัสเตยาวชีวังอุสาโฮกลานิโยตีนติดดินเนอร์บวชมาแล้วว่าอย่างนี้คุณจงภาคเพียรพยายามตลอดชีวิตอาศัยตามโคนไม้อยู่อาศัยก็มีพิเศษสเปเชียลิตี้ขึ้นมาบอกว่าอติเลกลาโพวิหาลังปาสาทังห้ำมียังอัตโยหังกูหังถ้ามันจะมีลักษณะพิเศษชาวบ้านชาวช่องเขาทำให้อยู่ด้วยความเคารพศรัทธาก็อยู่ไปตามปราสาททำวิหารปราสาทคือเรือนยอดจะมีที่บุงที่บางมีประตูรูช่องหน้าต่างยังดีปิดมิชิดได้เปิดได้อย่างนี้เรียกว่าปราสาทวิหารก็คือมีที่มุงที่บางมีพื้นยกขึ้นต่อมาก็มีอัธยโยคังเรือนมุงแถบเดียวกับเทิบหมาหอนแต่เป็นภาคอีสานเป็นภาคกลางเรียกว่าเพิงหมาเงินต่อมาก็หำมียังเรือนร่นยกพื้นขึ้นมาไม่มีหลังคามงแบบเวทีหมอลำกลอนต่อมาก็โคหังคือเถื่อนคือถ้ำอย่างนี้แหละพอเห็นนั้นทางพุทธศาสนานั้นตีนติดดินเป็นชาวดินแท้ๆของพวกเราควรจะเรียกว่าชาวฟ้านั่นเห็นไหมล่ะจริยธรรมมันครอบคลุมลงไปไม่ใช่เพียงการพูดการกระทำทางกายแต่มันจะควบคุมลงถึงการคิดทางจิตทางใจเลยเพราะนั้นถ้าเข้าใจจริยธรรมมีจริยธรรมแล้วไม่ว่าผู้ใดจะเป็นอะไรมันจะดีจะงามจะหลั่งไหลออกมาซึ่งประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์สังคมการเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงเบียดเบียนซึ่งกันและกันมันจะไม่มีเลยแม้มีก็มีขึ้นมาในขณะที่จริยธรรมอ่อนแอเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะบรรยายในวันนี้หนึ่งชั่วโมงในอาตมาว่ามันน้อยมากเลยก็อยากจะขอพูดเอาไว้ว่าจริยธรรมคำเดียวนี้ถ้าเข้าใจหมดแล้วก็ไม่ต้องแยกว่าเป็นจริยธรรมของลูกจ้างของนายจ้างขอให้ทุกคนเข้าใจจริยธรรมและมีจริยธรรมที่นี้จริยธรรมจะปรากฏตัวปรากฏโฉมหน้าออกมาได้ก็ออกมาจากสัจธรรมคือตัวธรรมชาติเมื่อเข้าใจตัวธรรมชาติกฎเกณฑ์ธรรมชาติแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเมื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั่นแหละคือจริยธรรมที่สูงสุดที่นี้เมื่อมันปฏิบัติให้จริยธรรมปรากฏตัวออกมาไม่ได้เนื่องจากอุปสรรคปัญหานานาประการคนเกิดมาในโลก มีทั้งคนละเอียดมีทั้งคนหยาบกระด้างมีทั้งคนนุ่มนวลคนแข็งก้าวมีทั้งคนดีคนชั่วพูดง่ายๆสับสนปนไปกันไปในโลกในสังคมเพราะโลกนี้มันเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมชั่วอายุขัยของมนุษย์ที่มีในโลกจะต้องมีทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปกันไปการจะให้จริยธรรมปรากฏตัวเผยชมหน้าออกมาเป็นพ้นสู่สังคมสู่ชีวิตได้อย่างดีอย่างงามมันเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันมีคนไม่เสมอกันอย่างกล่าวแล้วมีคนดีมีคนชั่วมีคนสูงคนต่ำจึงต้องมีอีกอันหนึ่งออกมาช่วยจริยธรรมสำหรับตีกรอบเบิกช่องให้จริยธรรมได้ผลักดันให้จริยธรรมได้เดินหน้าออกมาโดยตัวนี้เป็นแนวหน้าอีกอันหนึ่งหรือเป็นปราการอีกอันหนึ่งป้องกันทำให้จริยธรรมปรากฏตัวออกมาได้ตัวนี้เรียกว่าบัญญัติธรรมในตัวบัญญัติธรรมก็คือกฎหมายของบ้านของเมืองวินัยถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในสมัยแรกๆของศาสนาพุทธพระอรหันต์ 1,250 รูปที่มารวมกันที่ป่าภัยในวันมาฆบูชาที่ท่านได้แสดงโอวาทปฏิโมกข์พระอรหันต์ 1,250 รูปนี้มีจริยธรรมเต็มเปี่ยมเป็นพระอรหันต์โดยเข้าใจธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างถูกต้องอย่างได้ผลท่านเหล่านี้จึงสมบูรณ์ด้วยจริยธรรมบนพื้นฐานแห่งสัจธรรมแต่พระวินัยในสมัยนั้นมันไม่มีถึง227ข้ออย่างนี้มันไม่มีมากมายพระอรหันต์จำนวนมากมาพบกันนั้นสมัยนั้นมีวินัยเรียกว่ามหาศีลมัชฌิมศีลจุลศีลรวมอยู่ในเนื้อในตัวในจิตในใจของท่านเหล่านั้น43ข้อเท่านั้นเองนะแต่ในนี้มันมีขึ้นมาตั้งในปฏิโมกก็227นอกปฏิโมกก็580เข้ามาแล้วรวมกันเข้ามันก็ตัดเข้าไป800กว่าข้อนะแต่ความเป็นพระอรหันต์พระอริยเจ้าน้อยไม่มีคือยิ่งมีแต่คนหยาบคายมีแต่คนว่ายากสอนยากนั่นแหละที่ออกบัญญัติธรรมออกกฎหมายพระเรียกว่าวินัยมามากๆแล้วเนี่ยเพื่อมาตีกรอบไม่ให้บุคคลที่อ่อนแอทางจริยธรรมนี้แสดงตนออกมาเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตนเองและในขณะเดียวกันก็เพื่อเบิกช่องเปิดโอกาสให้จริยธรรมได้สำฤทธิ์ผลฟังให้ดีเพราะเหตุนั้นวันนี้ท่านจะได้ฟังท่านหัวหน้าสำนักงานที่ดินของเราพูดเรื่องวินัยวินัยวินัยของลูกจ้างวินัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ดินอะไรต่างๆนี่มันมีอย่างไรวินัยตัวนี้เป็นสิ่งที่ตั้งขึ้นมาในกฎหมายด้วยอย่างกฎหมายเอากฎหมายตั้งแต่มาตราแห่งรัฐธรรมนูญการปกครองมาตราที่1ออกมาเป๊ะก็บอกว่าทุกคนจะต้องรู้จักกฎหมายจะบอกว่าไม่รู้จักกฎหมายและกระทำผิดไม่ได้ต้องมีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรานี้แต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ว่าคนจะรู้จักกฎหมายหมดทุกคนเพราะว่ากฎหมายก็ออกมาอยู่เรื่อยๆครม.ประชุมกันทีนึงเป็นมติออกมาก็เอาอย่างเดียวบังคับใช้ทันทีใครจะไปรู้จักกฎหมายในทุกข้อแล้วกฎหมายก็บังคับในตัวกฎหมายคือบัญญัติธรรมเพราะว่าจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้และกระทำแต่อาตมาจะบอกว่าถ้าเรามีจริยธรรมบัญญัติธรรมเหล่านั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีทางที่จะถูกลงโทษถ้ามีจริยธรรมพูดง่ายก็คือว่ามีศีลมีธรรมนั่นเองเอาแค่ศีล5ข้อนี้แหละกฎหมายจะออกมา 80,000 ข้อศีล5ข้ออันเป็นตัวจริยะนี่ก็จะสามารถรองรับปิดกั้นความผิดในบัญญัติธรรมนั้นได้ที่นี่มันสำคัญว่าทำยังไงจะให้จริยธรรมสมบูรณ์แบบออกมาให้จริยธรรมกับสัจธรรมเข้าถึงกันได้บรรจบกันได้ตัวนี้แหละสำคัญมากที่เราจะเดินคู่กันต่อไปให้จริยธรรมกับสัจธรรมเข้าถึงกันได้บรรจบกันได้ตัวนี้แหละสำคัญมากที่เราจะเดินคู่กันต่อไปโลกในปัจจุบันนี้กำลังมีปัญหา ปัญหาในการเบียดเบียนกันทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตนับวันจะรุนแรงแข็งก้าวในสังคมจนเกิดมนุษย์อันตรายที่ไว้ใจกันไม่ได้แม้แต่จะนอนอยู่ด้วยกันหายใจรถกันระหว่างผัวระหว่างเมียถ้าจริยธรรมอ่อนแอมันก็ไว้ใจกันไม่ได้เมื่อนอนอยู่กับศัตรูเนี่ยฟังให้ดีโลกวันนี้ได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลวิทยาศาสตร์ผลิตผลออกมาคือเทคโนโลยีเทคโนโลยีนี้เป็นตัวช่วยขยายขอบเขตความสามารถของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายของใจตามองเห็นไกลๆมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่เท็กซัสที่แคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสอเมริกาเมื่อเช้าตอนเย็นเห็นที่ประเทศไทยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่สกลนครเดี๋ยวนี้ออกทีวีเห็นกันทั่วประเทศไม่ทันนะขยายทางตาขยายทางหูขยายทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรียกว่าขยายพวกคอนเซปชันของเซนส์เฟียพวกนี้ออกมาแต่แม้จะขยายเหมือนตาทิพย์เหมือนหูทิพย์เหมือนจะเหาะเฮิร์นเดินอากาศดำดินบินบนได้หมดมันก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสตัณหาก็ยิ่งมีความต้องการมากมีฟืนมากไฟก็ไหม้ก็ไปมากใส่เข้าไปเท่าไหร่ไม่อิ่มเชื่อตรงนี้แหละมันจะเกิดปัญหาในการแสวงในการบริโภคตัวเทคโนโลยียิ่งเจริญก้าวหน้ายิ่งสว่างสวยทางหูทางตาสว่างสวยจิตใจก็ยิ่งมืดมนร่างกายเยือกเย็นด้วยแอร์ปรับอากาศแต่จิตใจก็เร่าร้อนด้วยกิเลสตัณหาผลิตผลของวิทยาศาสตร์คือเทคโนโลยีมามีอิทธิพลเนื้อจิตเนื้อใจทำให้คนช่อลาดบังล้วงกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบคอรับชั้นกันขอให้ข้าพเจ้าได้มาเพื่อบริโภคความสะดวกสบายไม่มีอะไรมาหักห้าม รองรับจิตใจที่ทะเยอทะยานนี้ให้เกิดความพออกพอใจขึ้นมาปัญหาใหญ่ก็เลยเกิดขึ้นตัวนี้แหละจะเป็นหน้าที่ของจริยธรรมทุกวันนี้โลกเจริญถึงขนาดที่เรียกว่าพุชบัตตันเอทเรียกว่ากดปุ่มทำอะไรอะไรกดปุ่มนั่งอยู่ตรงนี้จะพูดกับใครที่อเมริกากดปุ่มแช็กๆก็สามารถที่จะพูดกับผู้นั้นได้อยากจะดูเรื่องราวอะไรกดแปะเข้าไปก็สามารถเห็นสิ่งเหล่านั้นนอกจากนั้นก็ยังมีอาหารสำเร็จรูปของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายของใจเรียกว่าอาหารกระป๋องของมันอยากจะดูอะไรก็ใส่กล้ามเข้าไปในวิดีโอกดเพียงกล้ามนิ้วเท่านั้นแหละไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อแป๊กก็เห็นแล้วอยากกินทั้งหูก็ใส่เข้าไปอีกกดแป๊กสเตอริโอก็ดังขึ้นอย่างนี้มันขยายขยายขยายแล้วก็ยิ่งมีความปรารถนามากเข้าเหมือนไฟไม่เคยอิ่มเชื่อปัญหาที่มันไม่ได้ดังใจเนี่ยมันก็ต้องแสวงหามันก็ต้องดิ้นรนต้องยื้อแย่งต้องเอารัดเอาเปรียบถ้าเราไม่เอาคนอื่นก็จะเอาเราต้องมีเอาอะไรมาเป็นตัวอุดช่องว่างตรงนี้ให้มันสงบให้มันเยือกเย็นให้มันมีความสุขลงได้การเบียดเบียนกันก็จะน้อยลงก็เป็นหน้าที่ของจริยธรรมจริยธรรมนั้นจะต้องเกิด มาจากศาสนาทุกๆศาสนาเหมือนกับเทคโนโลยีต้องเกิดมาจากวิทยาศาสตร์ทุกสาขาทุกแขนงจะผลิตผลออกมาเป็นวัตถุเรียกว่าเทคโนโลยีทางนี้แต่ศาสนาทุกๆศาสนาก็จะผลิตจริยธรรมที่เรียกว่าโมรัลหรือว่าเอทิคออกมาเพื่อรักษาจิตใจของมนุษย์ให้มีดุลยภาพดำรงอยู่ทุกสถานการณ์แห่งวิวัฒนาการของชีวิตและสังคมเพราะนั้นอันเบิร์ตอาร์สไตน์ขออภัยพูดถึงนักวิทยาศาสตร์ผู้เรืองนามคนนี้หน่อยอันเบิร์ตอาร์สไตน์ผู้ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพทฤษฎีพวกอะตอมต่างๆจนได้สร้างเป็นระเบิดปรมาณูขึ้นมาวิวัฒนาการทั้งนิวเคลียร์ทั้งอะไรทุกวันเนี่ยมาจากมันสมองของท่านผู้นี้อันเบอร์ไอน์สไตน์เนี่ยแกเป็นคนละเอียดมีความสนใจทางศาสนาด้วยและรู้สึกแกจะพูดถึงพุทธศาสนาบ่อยๆเมื่อแกค้นพบสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแกก็มองเห็นคนของมันและแกก็มองไกลถึงโทษของมันที่เรียกว่าอาทีนวะมีคุณเป็นมหันต์มีโทษเป็นอนันต์ต่อไปคนยุคหลังๆที่จะบริโภควิทยาศาสตร์อันเป็นผลิตผลจากมันสมองของนักวิทยาศาสตร์และผลิตออกมาเป็นเทคโนโลยีคนทั้งหลายจะหลงไหลตะกลุ่มตะกามหมกมุ่นสยบกับสิ่งเหล่านี้แล้วจะเบียดเบียนกันถ้าคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีจริยธรรมหน้าที่ทางศาสนาจะต้องรับผิดชอบอย่างหนักหน่วงต่อผู้คนต่อชะตากรรมของโลกด้วยกันนำจริยธรรมเข้าสู่จิตใจของคนแกพูดว่า the worlds of the future depend on moral force or moral strength ขออภัยให้พระสงฆ์องค์เจ้าผู้ภาษาฝรั่งว่างข้าต่างประเทศบ้างก็คงไม่เป็นไรแต่แกว่าโลกชะตากรรมของโลกชะตากรรมของมนุษยชาติในโลกนี้ว่างั้นเถอะนะในอนาคต depend on moral force or moral strength มันก็จะขึ้นอยู่คือแล้วแต่ความแข็งแกร่งมั่นคงของจริยธรรมของศีลของธรรมถ้าเมื่อใดโลกอ่อนแอทางจริยธรรมอ่อนแอทางศีลทางธรรมเมื่อนั้นชะตากรรมของโลกก็จะไปสู่ความหายนะเพราะว่าทุกคนก็ผลิตอะไรต่ออะไรโดยเฉพาะอาวุธมหาปรายที่มีอยู่ในแต่ละคนกดกล้ามนิ้วทีเดียวเท่านั้นใช้กล้ามนิ้วทีเดียวเท่านั้นก็สามารถทำลายกันให้พินาศย่อยยับชั่วพริบตาตรงนี้แหละมันน่ากลัวนี่เรามองทั้งโลกนั่นนะมองทั้งโลกเด็กได้มองใกล้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมชีวิตโลกทั้งโลกตลอดทั้งสรรพสัตว์ต้นไม้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งหมดมันขึ้นอยู่ที่ชะตากรรมของสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่ที่ความแข็งแกร่งทางศีลธรรมทางจริยธรรมทุกวันนี้เป็นอย่างไรทางพ่องไผ่ป่าแปนตายเกี่ยงขอภัยป่าเขาลำนองภัยก็ต้องถูกเบียดเบียนแม่ธรณีก็ต้องร้องไห้ผ้านุ่งผ้าห่มถูกมนุษย์ในโลกนี้ลอกฆ่าเผาลนไฟเผาเอาผิวหนังแม่ธรณีคือแผ่นดินเผาแผ่นดินทางป่าไม้ขุดภูเขามาถล่มเอาทรัพยากรธรรมชาติโม่หินขุดหาเพชรหาพลอยหาแร่อะไรต่างๆนอกจากนั้นก็ทำเขื่อนอ่างคูคลองขึ้นมาตรงไหนเคยหนักเป็นเบาตรงไหนเคยเบาเป็นหนักไฟเผาป่าเผาดงเรียกว่าข่มขืนธรณีเลยทีเดียวข่มขืนแก้ผ้าธรณีโดยการถางป่าออกมาไฟเผาธรณีตามผิวหนังธรณีก็เลยกันแสงคือร้องไห้นี่คือการอ่อนแอทางจริยธรรมหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นความแห้งแล้งก็ดีแผ่พายุถล่มก็ดีแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดน้ำท่วมสารพัดที่มันจะเป็นได้ไหมผลทั้งทางตรงและทางอ้อมก็เกิดมาให้เห็นเพราะจริยธรรมของมนุษยชาติเอาล่ะทีนี้เราวกเข้ามาสู่ตัวจริยธรรมเวลาของเรามันมีไม่มากดังกล่าวแล้วเดี๋ยวพูดช้าๆมันก็ไม่ทันจะทำความเข้าใจให้แก่ท่านได้ชัดเจนพวกก็มาสุขว่าจริยธรรมจริยธรรมที่เรียกว่าโมรันโลกทุกวันนี้ฝากชะตากรรมไว้กับจริยธรรมพวกฝรั่งมั่งค่าประเทศชาติที่เจริญแล้วเขาก็ฝากกันคิดฝากกันค้นให้มองเห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านี้หมายก็ว่าการเจริญความเจริญหรือว่าพัฒนาทางวัตถุและเทคโนโลยีนี้มันจะถึงยุคอุดตันไปถึงเส้นทางที่อุดตันจะนำมาสู่ปัญหานานาประการทุกรูปแบบถ้าไม่กลับคืนสู่วัฒนธรรมสู่จริยธรรมเพราะนั้นเสียงเรียกร้องต่อกระทรวงศึกษาธิการในประเทศสหรัฐอเมริกาทศวรรษที่ผ่านมาเขาพูดพร้อมกันว่า back to basic return to basic กลับคืนสู่พื้นฐานเดิมกลับคืนสู่พื้นฐานเดิมคือกับคืนสู่ศาสนาสู่ศีลสู่ธรรมสู่จริยธรรมในทางศาสนานี่เขาก็มองเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเพราะว่าปัญหามันมากขึ้นทีนี้แหล่งผลิตจริยธรรมออกมาก็คือศาสนาทุกๆศาสนานั่นเองวันนี้เราอาจจะต้องพูดไกลไปทุกๆศาสนาให้มันเป็นสากลจะพูดถึงจริยธรรมสากลเลยจะมาตรฐานกว่ามาตรฐานกว่าจริยธรรมของลูกจ้างและข้าราชการหรือว่าข้าราชการและลูกจ้างถ้าเศรษฐีไม่มีจริยธรรมมันจะเป็นนายทุนหน้าเลือดแต่ถ้าเศรษฐีมีจริยธรรมมีธรรมะในใจมันจะเป็นเศรษฐีใจบุญเกื้อกูลต่อคนยากคนจนต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแต่ถ้าเศรษฐีไม่มีจริยธรรมไม่มีคุณธรรมมันไม่เป็นเศรษฐีใจบุญมันจะเป็นนายทุนหน้าเลือดเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงสูบเลือดสูบเนื้อคนยากคนจนถ้าหัวหน้าเจ้านายไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมมันก็จะเอารัดเอาเปรียบข่มเหงลูกน้องบริวารข้าราชการและลูกจ้างข้าราชการที่เป็นลูกน้องหรือเป็นลูกจ้างหรือคนยากคนจนที่ไม่มีธรรมะไม่มีจริยธรรมมันก็จะเป็นคนยากคนจนที่ก่อปัญหาเป็นลูกน้องที่ก่อปัญหาเป็นลูกจ้างที่ก่อปัญหาทุกรูปแบบเดินขบวนเรียกร้องสไตล์อย่างไม่มีเหตุไม่มีผลเผาบ้านเผาเมืองมันบูชาอบายามุข มีแต่ความเสื่อมเต็มตัวแต่ถ้าคนยากคนจนมีศีลมีธรรมมีจริยธรรมเขาจะเป็นสัตตบุรุษรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณการเวลาขณะนี้แค่ไหนเพียงไรควรจะทำอย่างไรเขาจะจัดการกับตัวเขาเองอย่างถูกต้องขอให้เข้าใจให้ดีๆเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพูดเฉพาะจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกันได้เราพูดตีคลุมไปหมดเลยเรียกว่า universal ethics universal ethics คือจริยธรรมสากลพวกฝรั่งเขาคิดเขาค้นมาเหมือนกันเมื่อโลกได้เจริญขึ้นเจริญขึ้นมันมีปัญหาทั้งที่ว่าโลกนี้ควรจะมีอะไรเป็นเครื่องถ่วงดุลเขาก็มองไปมาก็เห็นว่าต้องมีจริยธรรมจริยธรรมนั้นจะต้องเป็นจริยธรรมสากลไอ้ตัวจริยธรรมสากล นี้เขาพูดเป็นศัพท์ทางภาษาราตินเขาว่าสัมมัมบูนัมสัมมัมบูนัมสัมมัมบูนัมก็คือสิ่งที่สูงสุดดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงด้วยกันทุกคนได้นี่สัมมัมบูนัมนั่นแหละเขาเรียกว่า the utmost goodness for the man can guess is very right is in very right ที่เรียกว่า utmost goodness คือความดีอันสูงสุดThe man can guess is very light, very light. ที่คนเราสามารถเข้าถึงได้ในชีวิตนี้จริงๆ very light, very light. ชีวิตที่จริงๆในขณะนี้ไม่ต้องรอจากตายแล้ว A small goodness, the man can guess is in very light.พูดเป็นภาษาทางศาสนาคริสเตียนก็เรียกว่าอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยจะต้องอยู่ในมือของเราในชีวิตนี้สามารถเข้าถึงได้ที่เรียกว่า the kingdom of God is in our hand ที่นี่ในจำนวนจริยธรรมสากลที่คนทั้งหลายควรเข้าถึงได้ที่เรียกว่ามันเป็น utmost goodness เนี่ยเป็นความดีที่สูงสุดนี่คืออะไรเราก็ลองเหลือบไปดูจริยธรรมสากลบ้างก็ได้โดยไม่ต้องใจแคบอยู่แค่พุทธศาสนาเราจะต้องเอาทุกๆศาสนานั่นแหละที่ยอมรับกันหรือความจริงและเหตุผลที่สมบูรณ์แบบอันเกื้อกูลไปด้วยประโยชน์ในจำนวนจริยธรรมสากลที่นักจริยธรรมทั้งหลายเขาคิดค้นออกมานั้นเขาก็สรุปลงได้ว่ามันมีอยู่4อันอันแรก happiness ความสุขอันที่2 perfectness ความเต็มอันที่3 duty for duty is takes บริสุทธิ์หน้าที่บริสุทธิ์อันที่4สุดท้าย universal love ความรักสากล love everybody as yourself lovefulness everybody as yourself ขออภัยพูดเป็นภาษาฝรั่งมั่งค่าไปหน่อยเพื่อจะให้มันทันกับเหตุการณ์เราจะเห็นได้ว่า4ข้อนี้ถ้าเป็นไปได้มันก็บราโวเลยวิเศษเลยพอครั้งแรกเขาก็พูดถึงความสุขแฮปปี้เนสความสุขท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะว่าถ้าคนเราสามารถมีความสุขได้อยู่อย่างมีความสุขพูดออกมามันก็มาด้วยความสุขกระทำก็กระทำด้วยความสุขคิดมันก็คิดด้วยความสุขความสุขของเขาเนี่ยไม่ว่าจะออกมาทางคำพูดทางการกระทำทางความคิดมันจะออกมาสู่โลกสู่สังคมสู่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายสู่คนใกล้ชิดที่ถ้าคนมีความทุกข์มันก็พูดด้วยความทุกข์กระทำด้วยความทุกข์คิดด้วยความทุกข์เอาความทุกข์นั่นแหละมาระบายมาป้ายมาสีเพราะเขาได้รับความเร่าร้อนเขาเบียดเบียนตัวเขาเองแล้วเขาจะเลิกไปสู่การเบียดเบียนผู้อื่นเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนานี่ถือว่าความสุขนี่เป็นแกนกลางที่ตั้งลงแห่งจริยธรรมคนมีความสุขนั่งอยู่ก็เป็นสุขยืนอยู่เป็นสุขเดินอยู่เป็นสุขนอนอยู่เป็นสุขทำอะไรอยู่ก็เป็นสุขจะพูดจะคิดจะทำมันก็นำความสุขนั้นไปให้แก่คนอื่นไม่ใช่แต่การเจริญสมาธิภาวนาพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าสุขิโนจิตตั้งสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิจิตที่มีความสุขนั้นเป็นจิตชนิดใดล่ะลองคิดดูดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าจิตถูกกลุ่มรุมด้วยราคะโทสะโมหะอยู่เขาก็จะเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่น เขาจะคิดอะไรก็คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นกระทำอะไรก็ทำเพื่อเบียดเบียนตนเองกระทำที่เบียดเบียนผู้อื่นลองคิดดูจะพูดอะไรก็พูดเพื่อเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นในเมื่อจิตเขามีราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมอยู่จิตชนิดนั้นเป็นจิตที่ไม่มีความสุขที่นี่ในจริยธรรมสากลเขาบอกว่าแฮปปี้เนสอย่างมีความอยู่อย่างมีความสุขชีวิตที่มีความสุขสุขนี้อาจจะไม่ร่ำรวยด้วยเงินทองก็ได้อาจจะบ้านหลังเล็กๆก็ได้ความสุขที่แท้จริงนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลไม่อยู่ที่เทคโนโลยีคนในยุคเทคโนโลยีนี้แหละยิ่งมีความทุกข์มากจะดูไปแล้วมนุษย์แปลว่าสัตว์ประเสริฐแต่เกิดในสมัยเทคโนโลยีกลายเป็นสัตว์ประสาทปรารถนาเทคโนโลยีดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาไม่ได้มากอบตีโพยตีพายร้องห่มร้องไห้ผูกคอตายกินยาตายเจ๊นี่ว่าประเทศที่เจริญที่สุด